Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 13 marca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że polscy specjaliści są gotowi udać się do Gruzji, aby udzielić pomocy medycznej byłemu prezydentowi tego kraju, Michailowi Saakaszwilemu. Unia Europejska przedłużyła sankcje indywidualne wobec osób i firm z Rosji do połowy września. Prezes IPN-u Karol Nawrocki poinformował, że źródła instytutu nie potwierdzają niedawnych medialnych zarzutów wobec Karola Wojtywy. Polska chce wysłać do Gruzji zespół humanitarno-medyczny, by zbadać stan zdrowia przebywającego w więzieniu byłego prezydenta tego kraju, Michaila Saakaszwilego. W tej sprawie Warszawa oczekuje na zgodę władz w Tbilisi, przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Łączymy się z Karolem Darmorosem, który jest przed kancelarią premiera. Powiedz, kiedy taka misja mogłaby wyjechać z Warszawy? Tego dokładnie nie wiemy, ale sprawa jest pilna, więc wyjazd mógłby nastąpić niezwłocznie. Jak wyjaśniał rzecznik rządu Piotr Müller, Unia Europejska obawia się o stan zdrowia Michaila Saakaszwilego. Sytuacja z kwestią opieki medycznej nad byłym prezydentem Gruzji budzi poważne wątpliwości w społeczności międzynarodowej i dlatego jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną do Gruzji. Rzecznik rządu dodał, że jeśli Gruzja nie ma tu nic do ukrycia, powinna zgodzić się na przyjęcie polskiego zespołu. To również ważne w kontekście unijnych aspiracji Gruzji. Mówił Karol Dermoz, dziękujemy za relację. Unia Europejska ostatecznie przedłużyła sankcje wobec osób i firm oraz instytucji z Rosji o kolejne pół roku, czyli do połowy września. Wcześniejszą decyzję ambasadorów zatwierdzili dziś ministrowie. Jak donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomycka, żaden rosyjski oligarcha nie został usunięty z czarnej listy mimo początkowych zabiegów Węgier. Oprócz oligarchów wspierających rosyjski reżim są także politycy z Władimirem Putinem na czele, ministrowie, posłowie do Dumy, członkowie Rady Federacji, gubernatorzy i lokalni politycy, wojskowi, propagandyści i dezinformatorzy. Na liście są również osoby odpowiedzialne za zbrodnie w Buczy i Mariupolu, za ataki rakietowe na cele cywilne czy za porwania ukraińskich dzieci, wywożenie w głąb Rosji i nielegalne adopcje. Jeśli chodzi o firmy, to są te z sektora wojskowego, obronnego czy przedsiębiorstwa z branży lotniczej, stoczniowej i budowy maszyn. Węgry początkowo uzależniały zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy 9 rosyjskich oligarchów, później 2, ale ostatecznie pod wpływem presji ustąpiły. Ale ceną za to była zgoda na przedłużenie sankcji tylko o pół roku, jak do tej pory, a nie o rok, o co zabiega Polska wraz z krajami bałtyckimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Źródła IPN-u nie potwierdzają zarzutów wobec Karola Wojtyły, mówi prezes Instytutu Karol Nawrocki. W materiale telewizji TVN z ubiegłego tygodnia sugerowano, że kardynał Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Karol Nawrocki w audycji Gdzie jest Pan Kogito? Emitowanej w programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że jego instytucja nie ma takich informacji. Nie zdarzyło się w historii Instytutu Pamięci Narodowej, a także w przygotowywanych przeze mnie książkach, żeby za objawioną prawdę uznawać to, co napisał nie sam funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ale tajny współpracownik, który mu tę wiedzę dostarczył, a funkcjonariusz to przeanalizował. To znaczy etyka pracy historyków i Instytutu Pamięci Narodowej polega na tym, że korzystamy ze wszystkich źródeł, a z tych, które dzisiaj są dostępne, nie wynika, że kardynał Karol Wojtyła miał wiedzę o rzeczach, które mu się zarzuca. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że postępowanie kardynała Karola Wojtyły w sprawach pedofilii było wzorowe. Ja wczoraj widziałem publikację Dziennika Rzeczpospolita w wydaniu internetowym, gdzie bardzo dokładnie prześledzono działania Jana Pawła II wobec tych przypadków księży, którzy dokonali przestępstwa pedofilii wobec dzieci. Można powiedzieć, to jest postępowanie wzorowe. Odsunięcie, pomoc organom państwa, to jest wzorowo przeprowadzone postępowanie. Dodajmy, że Radiowa Jedynka przez kolejne 3 tygodnie będzie przypominać słowa papieża Polaka cyklu Ufam, że mnie słyszycie. Alfabet Jana Pawła II można słuchać w godzinach popołudniowych. Szczegóły na stronie polskieradio.pl. Okobus, czyli mobilny zestaw do diagnostyki dna oka, dziś bada pacjentów w Wysokiem. W busie zainstalowano najwyższej klasy kamerę okulistyczną. Badanie jest przede wszystkim ukierunkowane na wczesną diagnostykę cukrzycowego obrzędu plamki, który nieleczony prowadzi do nieodwracalnej ślepoty. Projekt zakłada przebadanie 5000 osób i jest innowacyjny na skalę Europy, mówi szef Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak. W Polsce około 3 milionów osób choruje na cukrzycę, z tego 1 000 000 ma cechy retinopatii cukrzycowej, a około 100 000 osób jest zagrożonych cukrzycowym obrzękiem plamki, także jest to bardzo duża grupa. Oczywiście mówimy tu nie tylko o cukrzycowym obrzęku plamki, ale o innych schorzeniach plamki, o zaćmie. Także my budujemy świadomość społeczną oraz stwarzamy bardzo dobre warunki kontaktu pacjenta z systemem opieki służby zdrowia. Osoby do badania są typowane przez lekarzy prowadzących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I co tam, panie, w pogodzie? Rozpoczynający się tydzień przyniesie nam w pogodzie potwierdzenie ludowego przysłowia. W marcu, jak w garncu, epizody wiosennej aury będą przeplatać się z zimowymi, a w środku tygodnia chłodniej, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu i nocnymi przymrozkami. Ale zarówno najbliższe kilka dni, jak i przyszły weekend zapowiadają się zdecydowanie bardziej wiosennie. A w najbliższych godzinach wieczorem na południu będzie się chmurzyć, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia, nocą w północnej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami będzie padał deszcz, co niniejszym czyni teraz za oknem na Myśliwieckiej. Nocą od 2 stopni na Pogórzu, 4 na wschodzie, do 9 na zachodzie, a jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz bez opadów, głównie na wschodzie. No i ten wiatr też jeszcze będzie uprzykrzał nam życie, umiarkowany i dość silny w wielu miejscach, ale na krańcach zachodnich nad morzem w porywach do 70, na południu Górnego Śląska do 80, na Podhalu do 90, na szczytach Sudetów do 100, a w Bieszczadach nawet do 120 km/h. No, podziwiam pana synoptyka, że tak skrupulatnie to wszystko wyliczył. Jutro na termometrach od 9 stopni na północy, 12 w centrum, do nawet 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Na niby 17 powinno cieszyć, ale co z tego, jak deszcz ze śniegiem, miejscami silny, porywisty wiatr, zwiększający uczucie chłodu. Tym goręcej witamy państwa. 7 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Grażyna Skankanazin na dobry początek naszego dzisiejszego poniedziałkowego, popołudniowego spotkania. 11 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Najważniejsze wydarzenia i z kraju, z zagranicy, także ze świata filmu. Oczywiście o Oscarach będziemy mówić, ale interesuje nas także, a może przede wszystkim, bo zazwyczaj na początku audycji o tym mówimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Film Nawalny otrzymał statuetkę Oscara w kategorii dokument. Obraz ten to opowieść o rosyjskim polityku Aleksieju Nawalnym, który przeżył zamach na swoje życie, odnalazł sprawców i wiedząc, że trafił za kraty, jednak zdecydował się wrócić do Rosji. Produkcja Daniela Roera to także pretekst do spojrzenia na rosyjską opozycję w czasie, gdy moskiewski reżim niszczy ukraińskie miasta i zabija cywilów. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Od stycznia 2021 roku Aleksiej Nawalny jest przetrzymywany za kratami. Kremlowski reżim dręczy lidera opozycji karami porządkowymi, zamyka w karcerze i wszczyna nowe procesy, żeby oddalić jego wyjście na wolność. Współpracownicy Nawalnego tak próbowali powiedzieć światu o tym, co dzieje się za kratami z opozycjonistą. Wy kiedykolwiek widzieli własnymi oczami, jak ubijają człowieka? Widzieliście kiedykolwiek na własne oczy, jak mordują człowieka? Możecie zobaczyć to teraz. I nieważne, jak bardzo chciałoby się nie myśleć o tym i zmienić temat, to nie zmieni to faktu, że Aleksieja Nawalnego mordują. Strasznym sposobem. Mordują w sposób straszny. Na naszych oczach. Aleksiej Nawalny po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę potępił działania Moskwy i wezwał swoich zwolenników do organizowania antywojennych akcji. W drugą rocznicę uwięzienia polityka, tak do społeczności międzynarodowej, zwróciła się jego córka Daria. Na wszystkich posiedzeniach sądu, we wszystkich listach, które udawało mu się przekazać na wolność, on pisał, że rozpętana przez Putina wojna jest przestępstwem i powinna natychmiast zostać powstrzymana. Wolność dla Nawalnego, nie dla wojny. Aleksiej Nawalny siedzi w kolonii karnej, więc nie może bezpośrednio poprowadzić swoich zwolenników przeciwko dyktatorowi Putinowi. Próbował to zrobić w pierwszych tygodniach wojny inny z liderów opozycji, Ilja Jaszyn. Przyjaciele, nie możemy milczeć. Dziś ogłaszam utworzenie w Rosji szerokiego ruchu antywojennego. Jego celem jest powstrzymanie przelewu krwi i wojskowej agresji przeciwko Ukrainie, powstrzymanie zabójstw obywateli sąsiedniego państwa i uratowanie życia rosyjskich żołnierzy i oficerów, których wciągnięto w tę rzeź. Niestety, Jaszyn też trafił do kolonii karnej. Część opozycji w obawie przed represjami uciekła za granicę. Tam, tak jak Artiom Ważenkow, przekonują Rosjan i społeczność międzynarodową, że sam koniec działań zbrojnych na Ukrainie nie oznacza końca wojny Putina z cywilizowanym światem. To bardzo trudne pytanie. Rosja jest na tyle ciężko chora, porażona wirusem faszyzmu, że leczenie tej choroby zajmie wiele czasu, może dziesięciolecia. Ważne, żeby ten proces się zaczął. A żeby się zaczął, to społeczeństwo musi dojrzeć i same tego chcieć, elity muszą tego chcieć i powinien umrzeć główny sprawca zła. Pojedyncze osoby wychodzące na ulicę w akcie protestu przeciwko wojnie są prześladowane i zamykane w więzieniach, a społeczeństwo rosyjskie radykalizuje się. Coraz więcej osób z pobudek koniunkturalnych udaje, że nic nie wie. Rosną też w siłę ci, którzy popierają nieludzką politykę Kremla i kłamstwa moskiewskiej propagandy. Czy Rosjanie odegrają jakąś rolę w zakończeniu wojny i obaleniu reżimu? Część rosyjskich politologów nie ma wątpliwości. W ich ocenie to raczej otoczenie Putina poczuje, że przyszedł czas ratować to, co jeszcze da się uratować i zechce wtedy pozbyć się dyktatora. Tymczasem 2/3 Ukraińców informuje o tym, że Krym musi być wyzwolony spod rosyjskiej okupacji. Nieco ponad 20% dopuszcza rosyjską okupację Półwyspu pod warunkiem, że doprowadzi to do szybkiego zakończenia wojny. Takie są wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologiczny. 68% ankietowanych odpowiedziało, że ich kraj powinien wyzwolić całość terenów okupowanych przez Rosję, łącznie z Krymem. Powinno tak się stać ich zdaniem, nawet jeśli znaczyłoby to zmniejszenie zwiększenie pomocy niesionej Ukrainie przez państwa Zachodu i nawet jeśli spowodowałoby to przedłużenie się wojny. 1/4 Ukraińców jest zdania, że w zamian za odzyskanie przez Ukrainę m.in. Donbasu i południa kraju można zrezygnować z walk o Krym. Najwięcej zwolenników odzyskania Krymu mieszka w zachodnich obwodach w kraju. 8% ogólnej liczby respondentów nie miało na ten temat sprecyzowanej opinii. Przypomnijmy, Rosja okupuje Krym od 2014 roku. Stamtąd też m.in. rozpoczęła w lutym ubiegłego roku pełnowymiarową agresję na Ukrainę. Władze w Kijowie zapowiadają, że dążą do wyzwolenia całego okupowanego terytorium, łącznie z Półwyspem Krymskim. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 15. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Bansi, wszystko ok, 20 minut po godzinie 15, tym bardziej, gdy spojrzymy w kartkę z kalendarza i okaże się, że słońce zajdzie, no jeśli w ogóle zza tych chmur deszczowo-śniegowych, to jednak już po 17.30, a słońce budzi się przed godziną 6. Jeszcze trochę do wiosennego przesilenia, dzień potrwa w sumie 11 godzin i 40 minut. Jakiego jesiennego? Spoglądając za okno, to rzeczywiście można się zasugerować. Imieniny Bożeny, Krystyny i Patrycji, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońca bez końca, w mądrości ludowej, gdy w marcu słońce zagrzeje, czasem też i śnieżek zasieje. No i dokładnie to za oknami. Światowy dzień drzemki w pracy, co rzecz jasna usprawiedliwia sytuacja w wielu miejscach za oknami. Poniedziałek, 13 marca. Szczęścia życzymy. No niestety tego szczęścia troszkę zabrakło, bo obraz Jerzego Skolimowskiego IO nie zdobył nagrody. A za nami 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Agata Woźniak przypomni te najważniejsze chwile tegorocznej gali, na której tradycyjnie zabrzmiały już kultowe słowa. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. Film Wszystko, Wszędzie, Naraz zdominował 95. galę nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Historia chińskiej imigrantki borykającej się z trudami codzienności zdobyła łącznie 7 statuetek, w tym za najlepszy film roku, a także wyróżnienia za reżyserię dla Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, montaż, scenariusz oryginalny i 3 statuetki w kategoriach aktorskich. Między innymi za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Michelle Yeoh. Werdykt Akademii komentowali na antenie dziennikarz Trójki Ryszard Jaźwiński oraz filmoznawca i kierownik artystyczny kina Amondo Jan Lubaczewski. Absolutnie zwycięzcą największym jest film Wszystko Wszędzie Naraz, który miał najwięcej nominacji, 11 nominacji. To nie było żadne zaskoczenie, bo rzeczywiście ten film zapowiadano, że po prostu te Oscary wygra. Myślę, że można śmiało stwierdzić, że mało było takich zwycięzców jak Wszystko Wszędzie Naraz, mało tak szalonych i kreatywnych filmów jak ten. I przewidywalnych, prawda? No musimy się zgodzić, że to jest film, który niekoniecznie wszystkim musi się podobać. Są bardzo mocno podzielone opinie na temat tego filmu, również między nami. Łączy w sobie kino akcji, trochę science fiction zdecydowanie, tak. Ale gdzieś w sercu tego filmu jest dramat rodzinny pomiędzy matką i córką i to, że temu filmowi się to udaje połączyć, to już samo w sobie myślę jest sukcesem. Z kolei statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymał Brendan Fraser za rolę w filmie Wieloryb. W kategorii międzynarodowej niemiecka produkcja Na Zachodzie bez zmian pokonała obraz Jerzego Skolimowskiego IO. Szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski powiedział, że decyzja Akademii nie zaskoczyła twórców IO, choć jak dodał, nadzieja nie opuszczała ich do ostatniej chwili. Była nadzieja, jeszcze zresztą w ostatniej chwili organizatorzy upewnili się, że pan Jerzy siedzi w tym miejscu, w którym siedzi. Czego nie zrobiono w stosunku do niemieckiego reżysera, który siedział przed nami. No niestety nie skończyło się to sukcesem, zgodnie z przewidywaniami, trochę zgodnie z tym, o czym mówił sam pan Skolimowski. Musimy pocieszać się tą nominacją. Oczywiście to jest ogromny sukces. Już dziś walczyliśmy o zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że przy następnej okazji uda się zdobyć tą statuetkę. Na Zachodzie bez zmian to opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Film pokazuje piekło wojny i jej bezsens, wyjaśniał krytyk filmowy Marcin Radomski. Kino takie antywojenne rzeczywiście imponuje realizacją, tym rozmachem, takim dużym ładunkiem też emocjonalnym. No pokazuje taki bezsens wojny, piekło wojny właśnie na przykładzie młodych chłopaków, którzy ruszają na front i na początku myślą, że wojna będzie trwała chwilę, a oni przeżyją najlepszy swój moment w życiu. A film ogląda się ze ściśniętym gardłem. Na Zachodzie bez zmian to drugi film tuż za Wszystko Wszędzie Naraz, który w tym roku zdobył najwięcej statuetek. Obraz szwajcarskiego reżysera Edwarda Bergera oprócz nagrody za najlepszy film międzynarodowy wyróżniono za zdjęcia, scenografię i muzykę. Zdaje się, że największym przegranym tegorocznej gali został film Duchy i Nisherin, który pomimo 9 nominacji nie zdobył ani jednej statuetki. No i w tym kontekście sprawdziły się słowa m.in. Jerzego Skolimowskiego, reżysera IO. Ten film nie zdobył nagrody, podobnie inni twórcy zaangażowani w produkcję, no ale rzecz jasna, sama nominacja jest niezwykle ważnym wyróżnieniem. Przy tej okazji zapytam Państwa, jak właściwie czytać tytuł obrazu Jerzego Skolimowskiego, bo pojawiają się różne sposoby wymawiania. Amerykanie jakieś IO wymyślają, EU, a gdyby Państwo chcieli tak prawdziwie, właściwie zapowiedzieć tytuł obrazu Jerzego Skolimowskiego, nominowanego do Oscara, to byłoby, a no właśnie, w tej sprawie zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Chyba telefonicznie to będzie najłatwiej i najszybciej. Polecamy się. w programie trzecim Polskiego Radia, może to powinno zabrzmieć tak. Najbliżej oryginału 2 2 7 3 już za chwilę wiadomości w skrócie. Serwis sportowy, będzie prognoza pogody, a wcześniej informacje drogowe. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartwatch Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz, Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powoli rozkręca się popołudniowy szczyt komunikacyjny w poniedziałek. 91 na Pomorzu. Od niej zaczniemy na trasie Pruszcz Gdański Gdańsk na jezdni w kierunku Pruszcza. Tam spory korek. Problemy są także na Krajowej 20 na Pomorzu, na odcinku Miszewko-Chwaszczyno. Tam cały czas obserwujemy spory korek, a to dlatego, że dopiero co zakończyły się utrudnienia po kolizji trzech samochodów osobowych na 308 kilometrze. Bezpośrednie skutki tej kolizji zostały już usunięte, ale korek dopiero się rozładowuje. Korek tworzy się już także na S8 w Warszawie w obie strony, ale oczywiście dłuższy na jezdni w kierunku Białegostoku, czyli wyjeżdżając z Warszawy w stronę wschodnią. No i S1 w Ząbkowicach zakorkowana także i w Dąbrowie Górniczej, a czwórka w Mysłowicach, tutaj także już spore korki. Dużo utrudnień, jedźmy ostrożnie. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 wiadomości w skrócie przedstawia Filip Jarek. Rzecznik rządu zapewnił, że cały czas prowadzone są rozmowy z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych. Piotr Miller, pytany o dalsze losy protestu w Sejmie, przypomniał, że dziś po południu spotka się z jego uczestnikami przedstawiciel rządu. Pan minister Wdówik, który zajmuje się tym obszarem, spotka się z osobami, które reprezentują tę grupę, ale nie tylko tę grupę, która protestuje w Sejmie, ale również inne środowiska, bo przecież my jesteśmy w stałym dialogu z nimi. My przyjęliśmy zresztą strategię taką długofalową, wieloletnią w tym obszarze i ona też stopniowo jest wdrażana. Od zeszłego poniedziałku w Sejmie protestują osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Amerykanie mogą być spokojni o bezpieczeństwo systemu bankowego i swoich depozytów. Joe Biden wezwał jednocześnie Kongres do przywrócenia ściślejszych regulacji instytucji finansowych. Amerykański przywódca skomentował w ten sposób niedawne bankructwo Silicon Valley Bank i Signature Bank. Jak tłumaczył, wszyscy właściciele depozytów w tych instytucjach otrzymają swoje pieniądze. Joe Biden podkreślił, że straty poniesione z tego tytułu nie zostaną pokryte przez podatników, ale z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego finansowego z wpłat samych banków. Wieczorem kolejna premiera w Radiobooku. W ramach tej inicjatywy Polskie Radio co 2 tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Od 19 do wysłuchania będą listy do żony Stanisława Ignacego Witkiewicza w znakomitej interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku. A więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A to już za 28 minut. Tymczasem już teraz sport w programie trzecim. i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od piłki krajowej. 24. kolejkę PKO Ekstraklasy zakończy spotkanie w Płocku. Wisła po 5 porażkach z rzędu przed tygodniem wygrała i pewnie będzie chciała pójść za ciosem. Co na to Widzew? Beniaminek w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrał w Łodzi z Wartą i na pewno myśli o zmazaniu plamy. Trenerowi gości Januszowi Niedźwiedziowi na przedmeczowej konferencji prasowej sugerowano wyjazd z drużyną do Częstochowy. Wtedy może poprawiłaby się skuteczność RTS-u. Ta ostatnio szwankuje. Częstochowa nie pomoże, tu pomoże praca, tu pomoże rozmowa, tu pomoże analiza. Tak, najważniejsze i kluczowe też to, żeby tę sytuację wykorzystywać, ale ważne, że je stwarzamy, że jesteśmy groźni i tych sytuacji mamy na tyle, że one mogą zmieniać oblicze meczu. Mówił trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. Pierwszy gwizdek sędziego w Płocku o 19:00. Ze spraw tenisowych powoli rozkręca się prestiżowy turniej w Indian Wells w Kalifornii. Najpierw także koło 19:00 powinniśmy zobaczyć w akcji Huberta Hurkacza. Jego rywalem w trzeciej rundzie będzie notujący ostatnio imponujący progres Amerykanin Tommy Paul. Przypomnijmy, był w półfinale Australian Open. Potem, ale dopiero około 2:00 w nocy o tę samą stawkę zagra Iga Świątek z Bianką Andreescu. Kanadyjka wcale nie tak dawno temu uchodziła za talent pokroju obecnej lider światowego rankingu, ma nawet wielkoszlemowy triumf z Nowego Jorku po stronie sukcesów. Po nim popadła w przeciętność, od jakiegoś czasu próbuje się z niej wydostać. To zapowiada ciekawy mecz, nie tylko z tego powodu, uważa tenisowy ekspert Adam Romer. On może dać nam trochę więcej odpowiedzi, jakiej dyspozycji jest Iga Świątek, bo pierwszy mecz z Clary Liu właściwie odpowiedzi nam żadnej nie dał, bo to było coś tak błyskawicznego i przede wszystkim sparring, czy może trochę lepszy trening. Adam Romer przypomniał mecz Świątek z pierwszej rundy, w którym Polka straciła tylko jednego gema. Tymczasem najlepsza w niedawnym wielkim szlemie w Melbourne Białorusinka Aryna Sabalenka jest już w czwartej rundzie, awansowała bez gry. Z pojedynku z nią zrezygnowała Wesia Curenko. Organizatorzy podają, że stały za tym powody osobiste. Ukrainka powołała się na rozmowę z szefem kobiecej federacji WTA, który miał jej klarować, że Rosjanie i Białorusini powinni normalnie uczestniczyć w rozgrywkach. Curenko miała to przypłacić atakiem paniki, a my po raz enty możemy załamywać ręce nad decyzją obydwu federacji, także męskiej ATP, o dopuszczeniu do rywalizacji tenisistów z krajów agresora i najbliższego sojusznika agresora. Zaczynaliśmy serwis piłką nożną, zakończymy ręczną. Media w Hiszpanii kolportują informację, że pierwszym wyborem naszego związku podczas poszukiwań nowego szkoleniowca dla kadry szczypiornistów jest Manolo Sadenas. Przez kilka sezonów prowadził Orlen Wisłę Płock, wcześniej także reprezentację Hiszpanii czy Argentyny. Obecnie pracuje w lidze hiszpańskiej i ma być zainteresowany nową robotą w Polsce. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotnie popada deszcz, a bez opadów jedynie na wschodzie. No i silniej powieje, szczególnie na Podhalu, w Sudetach oraz w Bieszczadach, miejscami do 120 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na północy, 12 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 16, 2 dwójki i 7 trójek. Na temat wymawiania tytułu filmu chciałbym jedno zdanie. Proponuję takie. Obraz Jerzego Skolimowskiego niestety nie zdobył nagrody, a my wspólnie zastanawiamy się i tu w redakcyjnym gronie i z państwem, chociaż właściwie to chyba wiemy, jak się wymawia, ale jednak próbujemy, jak się wymawia tytuł tego filmu. Pan redaktor wywołany do odpowiedzi zgłasza się na ochotnika. I tyle. I bardzo dobrze. Niech i tak będzie. 2 dwójki i 7 trójek. Państwa wersje. Pewnie redaktora do przebicia. Pewnie nie wypuszczę. Prowadz. muzyczne wspomnienie sprzed lat. Ho, ho, ho. Rok 1987. Pet Shop Boys. Za 20 minut godzina 16. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia lasów państwowych w związku z wypowiedzią Janiny Ochojskiej o rzekomym udziale polskich leśników w chowaniu uchodźców w masowych grobach. Przypomnijmy, chodzi o słowa europarlamentarzystki Koalicji Europejskiej, założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej, które padły w piątkowym wywiadzie. Ochojska mówi o sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej, sugerując, że polscy leśnicy usuwali ciała zmarłych imigrantów, które są w jakimś zbiorowym grobie. Więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. W reakcji na tę wypowiedź rzecznik lasów państwowych zapowiedział złożenie do prokuratury wniosku o ukaranie Ochojskiej. W niedzielę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił wszcząć prokuraturze śledztwo karne w tej sprawie. Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski powiedział, że wypowiedzi europosłanki Ochojskiej o działaniach polskich leśników są kompromitujące. Tomasz Rzymkowski powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że przyjął tę wypowiedź ze zgrozą, ponieważ jest to kalka rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Jest to niezwykle, bym powiedział, ośmieszające Polskę na arenie międzynarodowej. Cieszy jedynie jedna rzecz, że pani Ochojska nie znalazła chóru osób wtórujących jej. Jest osamotnioną osobą, która tego typu bzdury kolportuje. Natomiast jest to kompromitujące, że europarlamentarzysta z Polski tego typu kompletnie oderwane od rzeczywistości tezy stawia. Rzecznik lasów państwowych Michał Gzowski powiedział w Polskim Radiu 24, że pozew cywilny w tej sytuacji to jedyna możliwa reakcja ze strony instytucji. Lasy państwowe po prostu pozwą panią poseł w drodze postępowania cywilnego w naruszeniu dóbr osobistych za te ohydne kłamstwa i insynuacje. Oczywiście pani Janina Ochojska wypowiadając to powiedziała, że to nie jest pewność, a przypuszczenie oczywiście zadała więc pytanie postawioną wprost tezą i jak się domyślam, niestety, tak jak w przypadku wielu innych celebrytów czy polityków, sąd być może oddali. Michał Gzowski przyznał, że tezy stawiane przez Ochojską mogą zaszkodzić Polsce na arenie międzynarodowej. Tutaj nie wiemy, w czym interesie pani europoseł wypowiedziała te słowa. Na pewno nie w interesie Polski, Polaków, czy też w interesie dobrego wizerunku polskich leśników. Ale na pewno te słowa mogą narobić wiele złego na arenie międzynarodowej, szczególnie w tym trudnym okresie konfliktu za wschodnią granicą. Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, prokuratura wszczęła dziś postępowanie na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. A oczywiście więcej o dezinformacji, o manipulacji będziemy mówić przed godziną 18 w naszym cyklu News albo Fake News. O tej sprawie piszemy także na polskieradio24.pl. A do tej sprawy wrócimy w trójkowym komentarzu dnia po godzinie 18. Naszym gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śląska, Falstart albo Faulo z listy przebojów trójki. Ostatnio jedno oczko w dół na miejsce siódme. 14 minut pozostało do godziny 16. Przypomnę, choć pewnie Państwo słuchając trójki od samego rana wiedzą, że polski obraz niestety nie zdobył Oscara podczas tegorocznej gali, a zastanawiamy się wspólnie, pytamy, jak Państwo wymawiają tytuł Jerzego Skolimowskiego. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. A gdybyśmy go czytali tak dosłownie, jako wyraz dźwięku naśladowczy, jaka byłaby nasza radość, gdybyśmy usłyszeli w nocy, że Oscar goes to E.O. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa propozycje za 13 minut 16. W audycji popołudniowej za 9 minut 16. Zapraszamy do trójki. Polscy medycy są gotowi udać się do Gruzji, by udzielić pomocy medycznej byłemu prezydentowi tego kraju, Mikhailowi Saakaszwilemu. Taką informację przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller. Przypomnijmy, Saakaszwili przebywa w więziennym szpitalu. A przed kancelarią premiera, prezesa Rady Ministrów jest Sylwia Białek, która była na tej konferencji. Witam cię w trójce. I powiedz, jakie są szanse na to, że ta misja do Gruzji dotrze? Rzecznik rządu Piotr Miller ma nadzieję, że strona gruzińska wyda zgodę na to, żeby polscy lekarze zbadali byłego prezydenta i udzielili mu niezbędnej pomocy. Faktycznie taka deklaracja z naszej strony i również formalne działania zostały podjęte i oczekujemy na zgodę ze strony gruzińskiej. Tak jak wiemy, sytuacja z kwestią opieki medycznej nad byłym prezydentem Gruzji budzi poważne wątpliwości w społeczności międzynarodowej i dlatego jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną do Gruzji. Liczymy, że taka zgoda będzie. Jeżeli władze Gruzji nie mają, że tak powiem, nic sobie do zarzucenia, to nie widzę powodu, żeby w ten sposób postąpić. Były prezydent został zatrzymany w październiku ubiegłego roku, kiedy po 8 latach powrócił do Gruzji z uchodźstwa. W 2018 roku sąd gruziński skazał go zaocznie na 6 lat więzienia za nadużycie władzy w czasie pełnienia obowiązków. Natomiast sam Saakaszwili zaprzeczył tym zarzutom i uznał je za motywowane politycznie. Rzecznik rządu Piotr Miller odniósł się w czasie konferencji prasowej także do słów europosłanki Janiny Ochojskiej o leśnikach z Białowieży. Powiedziała ona, że leśnicy ukryli kilkaset ciał zmarłych uchodźców w leśnym grobie w Puszczy Białowieskiej. Rzecznik rządu powiedział, że jest zdruzgotany zachowaniem ze strony osoby, która pełni funkcję posła do Parlamentu Europejskiego. Minister oczekuje, że liderzy Platformy Obywatelskiej zdecydowanie odetną się od tego typu informacji. To, jak tłumaczył, będzie sygnał, że w takich sprawach wszystkie siły polityczne mówią jednym głosem. Tego typu słowa są wykorzystywane później przez rosyjską propagandę do siania dezinformacji. I nie tylko na terenie Rosji, ale również na terenie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że są zorganizowane działania agenturalne Rosji również w mediach zachodnich, które tego typu później treści rozpowszechniają, a ich autentyczność podbijają właśnie nieprawdziwymi informacjami, w tym wypadku ze strony pani poseł Ochojskiej. Piotr Miller mówił też o spotkaniu protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami z pełnomocnikiem rządu. To spotkanie zaplanowane jest na godzinę 16 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Rzecznik rządu powiedział, że coraz większe środki są przeznaczane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Ale oczywiście wiemy doskonale, że gdy możliwości państwa się powiększają, to należy też szukać dodatkowych wydatków w tym zakresie i dlatego też przez te ostatnie kilka lat dokładnie tak robiliśmy. Pan minister Wdówik, który zajmuje się tym obszarem, spotka się z osobami, które reprezentują tę grupę, ale nie tylko tę grupę, która protestuje w Sejmie, ale również inne środowiska, bo przecież my jesteśmy w stałym dialogu z nimi. My przyjęliśmy zresztą strategię taką długofalową, wieloletnią w tym obszarze i ona też stopniowo jest wdrażana, więc zobaczymy, jak będą wyglądały te rozmowy i dopiero siłą rzeczy po ich zakończeniu będę w stanie się do nich odnieść. Piotr Miller podkreślił, że organizatorem protestu w Sejmie jest posłanka Platformy Obywatelskiej. Oczywiście na ten temat jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. A będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, i w audycji popołudniowej. Przypomnę, ta misja Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej jest gotowy, o czym mówiła nasza reporterka, o czym mówił także przede wszystkim potwierdził rzecznik rządu Piotr Miller. Przypomnijmy, Michał Saakaszwili oskarżył rosyjskie służby o próbę dokonania zamachu na jego życie przez otrucie. Jak mówił, mój stan zdrowia pogarsza się stopniowo, ale regularnie. Tak przekazał w mediach społecznościowych i wskazał, że chciałby pojechać do Europy, aby ratować swoje zdrowie, na co nie chcą się zgodzić gruzińskie władze. Rzecz jasna, do tych ważnych tematów, także szerzej na nie patrząc, tematów geopolitycznych, będziemy wracać w audycji popołudniowej. A więcej o tym między innymi już za 5 minut w serwisie o 16.